to wszystko będzie na swoim miejscu. Cywilizacja jest do tego, żeby te dzieci uzbierały pieniądze, bo one są zdolne i potrzebują nauki, żeby tę zdolność rozwijać. A miłość? Życie? Miłość też rozwijają po to, żeby bardziej kochać Boga niż kiedykolwiek myślą. Między innymi przy kościołach prowadzona jest zbiórka środków na stypendia edukacyjne dla młodych, zdolnych, niezamożnych osób z małych miejscowości. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Już niespełna dwie godziny dzielą nas od pierwszego gwizdka na PGE Narodowym. Polscy piłkarze o 20:45 rozpoczną przedostatnie spotkanie eliminacji Mistrzostw Europy. Zagrają z Mołdawią. Mecz będzie obserwował Mateusz Warianka. Mateusz, na jakich piłkarzy postawi dziś selekcjoner Michał Probierz? Oficjalny skład poznamy za około godzinę, ale nie jest tajemnicą, że selekcjoner Michał Probierz planuje dokonać kilku zmian w porównaniu do meczu z Wyspami Owczymi. Polacy na PGE Narodowym przy własnych kibicach będą chcieli zagrać ofensywniej. Stąd w składzie obok Arkadiusza Milika ma się pojawić drugi napastnik, Karol Świderski. W prognozowanym składzie znajdzie się tylko jeden defensywny pomocnik, Patryk Dziczek, a obok niego ma zagrać Piotr Zieliński. Na prawym wahadle powinniśmy zobaczyć Pawła Wszołka, który prawdopodobnie wygrał rywalizację z Matim Keszem. Poza tym bez zmian szansę na drugi występ w narodowych barwach otrzyma obrońca trzecioligowego włoskiego Spal Patryk Peda, któremu w defensywie będą towarzyszyć Jakub Kiwior i Tomasz Kędziora. Skład uzupełnią Sebastian Szymański, Przemysław Frankowski i Wojciech Szczęsny. Tak zestawiona drużyna ma nam dziś dać zwycięstwo, które pozwoli utrzymać korzystną sytuację w tabeli. Dla Sportu w Trójce Mateusz Warianka. Tymczasem w Pilznie Czechy podejmują Wyspy Owce. Rozpoczęła się druga połowa, na razie 0-0. A w grupowej tabeli w eliminacji zajmujemy drugie miejsce, premiowane awansem na Euro 2024. Potrzebujemy dwóch zwycięstw, aby wejść bezpośrednio. Przypomnę, pierwszy gwizdek o 20:45. A zanim na tymczasowe boisko na PGE Narodowym wybiegną piłkarze, dojdzie do historycznego meczu o brąz. Polskich siatkarzy plażowych Bartosz Łosiak i Michał Bryl zagrają w nim z Amerykanami, Tio Brannerem i Trevorem Krabem. Oto, co mówił trener kadry Grzegorz Klimek po wczorajszym nocnym półfinale ze Szwedami. Mecz o brązowy medal będzie spotkaniem historycznym dla Polski, to fakt. Myślę, że chłopaki wiedzą, o co grają i tutaj jestem spokojny. Ważne, żeby się dzisiaj wyspać. Jutro rano zjeść dobre śniadanie i wyjść o 12, bo tutaj w Meksyku będzie godzina 12, kiedy w Polsce będzie 20. Wiemy, co mamy robić. Myślę, że taktycznie będziemy przygotowani. Mam nadzieję, że to my staniemy na najniższym stopniu podium. A dziś żyjemy nie tylko plażówką i futbolem, ale również tenisem. Hubert Hurkacz wygrał turniej rangi ATP 1000 w Szanghaju. W finale pokonał Andreja Rublowa 6-3, 3-6 i 7-6. W tiebreaku było 10-8. Niesamowicie się cieszę z dzisiejszego zwycięstwa. Ogromnie dużo dla mnie znaczy ta wygrana. Tak naprawdę z Andrzejem graliśmy w strasznie zacięty mecz i ostatecznie każdy z nas miał piłki meczowe, miał swoje szanse w tiebreaku w trzecim secie i daliśmy na pewno z siebie wszystko. No, starałem się być pozytywny, wierzyć do końca. Fajnie też szło grać przed Rogerem, który był na trybunach i mam nadzieję, że podobał mu się trochę ten mecz. Gratulujemy i na koniec jeszcze porcja wyników. GKS Katowice pokonał Unię Oświęcim 2-1, to oczywiście Tauron Hockey Liga. Energa Toruń wygrała 3-1 z STS-em Sanok. Trwają mecze Podhala z Krakowią. Tutaj druga tercja i jest 2-2. Zagłębie Sosnowiec właśnie zdobyło gola w meczu z JKH GKS-em Jastrzębie. Jest 3-2. A co w koszykówce? Trefl Sopot wygrał z Dzikami Warszawa 96-85. Śląsk Wrocław przegrywa z Kingiem Szczecin. To rewanż za finał Mistrzostw Polski 51-70. Czekamy na jeszcze dwa mecze. Sokół Łańcut Zastal Zielona Góra i Twarde Pierniki Toruń Czarni Słupsk. Początek o godzinie 19:30. W siatkówce BBTS Bielsko-Biała 3-0 pokonał Wolej Wrocław. To oczywiście Tauron Liga Pań. Radomka Radom 2-1 prowadzi ze Stalą Mielec. I jeszcze piłka ręczna na sam koniec. Wybrzeże Gdańsk Unia Tarnów 36-38. Kończy się mecz w Lubinie. Zagłębie podejmuje Azoty Puławy. No i jest łaskawe dla gości. 21-25, 10 minut do końca.

unbelievable. Pushing down the better view instead of bringing the attitudes to what the world and everything you ask to embrace yourself. Cause grace will be the unknown this world and what it seems. It's unbelievable. You burden me with your questions. You'd have to tell no lies. You'll always ask what it's all about. So listen to my reply. You say to me, I don't talk enough. But when I'm through, I'm a fool. These times I've spent, I've realized. I need you, the things you say. Your platforms just give you away. The things you say is what I love you more. The things you say. Your platforms just give you away. The things you say. You're unbelievable. You're so unbelievable. You're unbelievable. Unbelievable. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A ciągle jestem tylko twym wspomnieniem. A wciąż nie umiem przestać to wałuszyć. Trochę mocniej zabrać mi nadzieję, szansę na coś więcej. A ciągle zbieram siebie z miejsc pod sobie i znów na kawałki rozpadam się. Wiem, że wystarczą mi nawet kłamstwa. Masz na to ochotę. Ostatni raz poddaję się. Nieprawda. Ostatni raz szukam cię. Nieprawda. Chcę mieć cię dość, na zawsze dość. Nieprawda. Ostatni raz odchodzę stąd. Słowa nic nie znaczą. Nieprawda. Ostatni raz. No i zgodnie z zapowiedzią, proszę Państwa, drogi Mazowsza, ale także Warszawa. Te informacje zbiera dla nas Kuba Domoracki z Polskiego Radia Kierowców. Witamy. Dzień dobry, dobry wieczór. A oczywiście przybywa samochodów na trasach dojazdowych do stolicy. Przede wszystkim na autostradzie A2 pomiędzy węzłami Wiskitki, Grodzisk Mazowiecki i Pruszków oraz na trasie S8 na odcinku Wyszków-Radzymin. A na stołecznym odcinku trasy S8 zderzyły się 4 pojazdy osobowe. Chodzi o 14 kilometr tej trasy pomiędzy węzłami Marymącka i Wisłostrada. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Białegostoku. Tłoczno jest również na innych drogach warszawskich, między innymi na trasie Łazienkowskiej, na trasie WZ czy w Alejach Jerozolimskich. Spore spowolnienia obserwujemy też na ekspresowej 17 pomiędzy Garwolinem i Kołbielą, podobnie na Krajowej Dwójce pomiędzy Siedlcami i Kołuszynem oraz na trasie wojewódzkiej numer 631 na wysokości Zielonki. A zdecydowanie wolniej jedzie się również na ekspresowej i Krajowej Siódemce pomiędzy Płońskiem, Zakroczymiem i Łomiankami. Kuba Domoracki zebrał te informacje. 2 2 7 3. Wątpliwość, jeśli chodzi o zdarzenia drogowe. I nasz słuchacz. Jestem kierowcą amatorem, ale już tam 1 000 000 km to dawno przejechałem. Nie mogę się nadziwić, jak to jest kolizja na autostradzie. Bo praktycznie ja nie wiem, no w Polsce powinna być tam, nie wiem, raz na miesiąc, raz na 2 miesiące jakaś kolizja. A na A4 praktycznie jest codziennie, na A2 co 2 dni. Czy tam jeżdżą ludzie nieroztropni? Państwa spostrzeżenia, nasz numer do dyspozycji 2 2 7 3, a teraz przenosimy się na drogi Warmii i Mazur. Dobry wieczór, kłaniam się z Warmii i Mazur. Ruch na drogach regionu niewielki, właściwie nie ma większych problemów z płynną jazdą, ale jeżeli chodzi o jej spowolnienia, to owszem, takich miejsc w regionie nie brakuje, a to ze względu na toczące się prace drogowe. Utrudniają one jazdę także w dni wolne od pracy, bo na trasach robót ustawiono znaki ze znacznymi ograniczeniami prędkości, czy ostrzegające przed zwężeniami jezdni. W wielu miejscach ruch odbywa się też wahadłowo, steruje nim sygnalizacja świetlna, co również spowalnia podróż. Tak jest między innymi na S22 od węzła Frombork do węzła Braniewo Południowe. Jedziemy maksymalnie 50 i słuchamy świateł. Podobna sytuacja we wschodniej części regionu na drodze krajowej numer 58 między Nartami a Warchałami oraz na 57 w miejscowości Wozławki. Jest jeszcze kilka takich punktów. Nie będę wymieniać wszystkich. Zabrałoby to zbyt wiele czasu. Może powiem jeszcze o pracach, które rozpoczęły się niedawno i niektórzy kierowcy mogą o nich jeszcze nie wiedzieć. Drogowcy rozpoczęli bowiem pracę na odcinku kilometra krajowej 63 w Węgorzewie na Mazurach i w Mrągowie. To już trasa numer 59. Przed Mrągowem też nie jest łatwo, bo trwają prace nad modernizacją krajowej 16 i przez kilkanaście kilometrów mijamy jeden wielki plac budowy. Mijamy, jak się można domyślić, w wolnym tempie. Pogoda też nie sprzyja dzisiejszego wieczora kierowcom. W regionie jest deszczowo i zimno, a na noc synoptycy zapowiadają lokalne burze i opady krupy śnieżnej. Tym bardziej pozdrawiam wszystkich ciepło i do usłyszenia. Do usłyszenia. Te informacje zebrała Joanna Golon z Polskiego Radia Olsztyn. Somebody. Teraz, proszę Państwa, las, czyli obcowanie z naturą, spokój, świeże powietrze. Niektórzy dojeżdżają do lasu samochodem, choć o kilku zasadach warto pamiętać. Do lasu zabiera nas Patryk Kuniszewicz z Polskiego Radia Kierowców. Październik od zawsze kojarzył się z grzybobraniem, a jeżeli ktoś wybiera się do lasu choćby na grzyby, powinien albo mieć ze sobą atlas, albo na tych grzybach się znać, a na pewno skorzystać z rad doświadczonych grzybiarzy, jak na przykład pan Stefan. No ja uważam, że co tam, no, koszyk wiklinowy, przestronny, dobre, z dobrą rączką, nożyk dobry do obcinania. Po drugie, poinformujmy rodzinę, dokąd idziemy, zabierzmy naładowany telefon komórkowy i właściwie się ubierzmy. No muszą to być ubrania z zapinaniami przy nadgarstkach, przy szyi, z kołnierzem, z czapką, aby zabezpieczać się przed kleszczami. Tylko teraz kluczowe pytanie, czy w lesie w ogóle są grzyby? Odpowiada leśnik Dariusz Dyl z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku. Czekamy na grzyby. Było sucho strasznie. No to muszą być dwa aspekty. Musi być woda i musi być trochę ciepło. Zaczęło padać, ale zaczęło być zimno. No i czekamy na grzyby, obserwujemy, dzwonią do mnie mnóstwo ludzi. Darek, już są grzyby? Ja mówię, no jeszcze nie. Czekamy, ale no, to jest nasz sport narodowy i wcale się nie dziwię. Ale przecież do lasu wcale nie musimy jechać na grzyby. Las ma właściwości antyseptyczne. W lesie czujemy się bezpiecznie. Jeżeli szanujemy przyrodę, możemy z niej jak najbardziej korzystać. Tylko jeżeli dojeżdżamy do lasu samochodem, pamiętajmy, że tak jak na drodze poza miastem obowiązuje 90 km na godzinę i nie mówią o tym żadne znaki, tak do lasu wjeżdżać nie wolno. Do lasu wolno wjechać tylko tam, gdzie jest znak, że wolno wjechać. Pod zatrzymany kierowca, który wjechał do lasu, kiedy dowiaduje się, że jest taki artykuł 161, mówi, ale panie, zaraz chwilę, już nie było znaku, żadnego zakazu. No właśnie, do lasu nie wolno nigdzie wjechać, chyba że stoi znak, że wolno. Droga udostępniona do ruchu kołowego. Szlaban wcale tam nie musi być. Szlaban jest tylko w takim miejscu, gdzie już po prostu gęstość zaludnienia jest taka i ci ludzie i tak wjeżdżają, i też nie wolno zastawiać takiego wjazdu. I znane są przypadki niestety, szczególnie w górach, gdzie tam objazdu nie ma, gdzie ktoś sobie postawi, fajnie zaparkuje samochód i jest zadowolony, bo ja sobie zaparkowałem i jest fajnie, ale natomiast karetka, jeśli ktoś zasłabnie w lesie, czy straż pożarna, nie może wjechać. Drogi leśne są wewnętrznymi drogami zakładowymi. To jest taki magazyn, który jest otwarty. I przede wszystkim nie możemy stawiać samochodu tak, żebyśmy blokowali wjazd dla służb ratowniczych, dla karetek i tak dalej. Jeżeli się nie zastosujemy do tych przepisów, w najlepszym przypadku dostaniemy pouczenie. W najgorszym utrudnimy interwencję służbom, dostaniemy mandat i dlatego te przepisy warto znać i po prostu się do nich stosować. W sytuacji, w której zaparkujemy samochód w lesie w miejscu niedozwolonym, mandat ma prawo na nas nałożyć straż leśna, nie tylko policjanci z drogówki. Warto też pamiętać, że często w lasach można spotkać parkingi dla samochodów. Planując podróż do lasu, warto wejść na stronę czaswlas.pl, na której znajdą Państwo mapę ze wszystkimi parkingami leśnymi i strefami, w których kategorycznie parkować nie można. 29 minut pozostało do godziny 20. Tematem zajął się Patryk Kuniszewicz. Should I fall out of love, my fall in the night, to chase a feather in the wind? Within the glow that weaves a cloak of delight, that moves a thread that has no end. For many hours and days that pass ever soon, the tides of gold. Yours is the cloth, mine is the hand that throws time. His is the force that lies within. Ours is the fire, all the warmth we can find. He is a feather in the wind. Earth, all of my love to you now. All of my love, oh, yes, all of my love to you now. Odcinkowy pomiar prędkości. Wszystko po to, by jeździć bezpiecznie i by zredukować prędkość. Jeśli ktoś się zapomniał, jak działa ten system w praktyce, w naszym studiu Kuba Hanak, Radio Kraków i Radio Kierowców. Dzień dobry, Kuba. Dzień dobry wieczór nawet już. Tak, dzień dobry, dobry wieczór. Tak. Słońca w naszych sercach zawsze są. Można powiedzieć, Kuba, ty się zająłeś tym tematem. No to jak to się dzieje, że zdarza się tak, że możemy dostać przesyłkę. Tak, możemy dostać przesyłkę i tych przesyłek jest coraz więcej, bo i odcinkowych pomiarów prędkości jest coraz więcej. Coraz więcej żółtych kamer nad szczególnie głównymi drogami, nad S-kami, nad autostradami. Tych odcinków jest coraz więcej i coraz więcej kierowców w swojej skrzynce dostaje takie właśnie przesyłki. A właśnie o te żółte kamery, których nad drogami całego naszego kraju przybywa, porozmawiałem, właściwie zapytałem o nie Piotra Marca, szefa Małopolskiego Departamentu CANARD-u, czyli takiego Centrum Zarządzania Automatycznego nad Ruchem Drogowym z Inspekcji Transportu Drogowego. Są to urządzenia, które bardzo skutecznie pracują. Jest najlepszy dowód, że ich przybywa. Czyli poddany analizie poddajemy cały odcinek, na którym urządzenie jest ustawione. Więc działa na większym odcinku niż stacjonarne urządzenia rejestrujące, te typowe fotoradary. No właśnie, a jak dokładnie działa taki odcinkowy pomiar prędkości? Pan Piotr na to pytanie też odpowiedział. To jest rejestracja przy wjeździe na początku danego odcinka i na wyjeździe, więc liczona jest średnia prędkość i to taka średnia prędkość jest potem brana pod uwagę przy analizie, z jaką prędkością dany pojazd przejechał przez dany odcinek. No właśnie, do tej pory mieliśmy na drogach głównie fotoradary, czyli takie urządzenia, które w jednym miejscu mierzyły naszą prędkość. No i tak, zdarzało się, że kiedy widzieliśmy taki znak, no to wtedy kierowcy w danym momencie zwalniali i to w zasadzie, kiedy zobaczyli już ten fotoradar, to później przyspieszali i była to mała korzyść dla bezpieczeństwa. A jeśli chodzi o odcinkowy pomiar prędkości, no to on czasami ciągnie się przez dosyć długą drogę, no i wówczas my powinniśmy się dostosować do tej prędkości, która jest zadana na danym odcinku, bo nie zawsze ona wynosi tą maksymalną, na przykład 120, jeśli chodzi o drogi ekspresowe, albo 140, jeśli chodzi o autostrady. I na to trzeba uważać, bo na przykład tunel zakopiański, czyli tunel pod Luboniem Małym w drodze 47 w S7 w zasadzie do Zakopanego z Krakowa, tam jest prędkość 100 na godzinę, ale bardzo często na świetlnych tablicach nad tunelem jest 70 i tam jest właśnie taki odcinkowy pomiar prędkości. No i niestety możemy się zdziwić, bo tak naprawdę te świetlne tablice mają pierwszeństwo nad znakami drogowymi i to 70 jest tam świętością i od tych 70 właśnie CANARD będzie liczył nam ewentualny mandat za przekroczenie prędkości. Czyli podstępny ten tunel w Małopolsce. Jeśli chodzi o Warszawę, to oczywiście tu zawsze między Krakowem albo Małopolską a Masowszem są pewne animozje, no to u nas jest zawsze 80 na godzinę w tunelach i nie ma żadnych świetlnych znaków. Przynajmniej ja nie zauważyłem. No ale może się okazać, że dostanę przesyłkę. Kuba Hanak z Radia Kierowców i Radia Kraków zajął się tematem odcinkowego pomiaru prędkości. Bardzo dziękuję. Jeśli miałbym z tobą być, no to raczej bym już był. Nie przyjmowałbym wymówek, nie przejmowałbym się nim. Czego chcesz, diable? Przychodzisz tak nagle, a ja tańczę drugi dzień. Mam swój kwadratowy metr. Nie prosiłaś mnie do tańca, ale popatrz na ten dens. Rusza cię, diable, więc bierz ten parkiet. W głowie szum, szum i mi zieleń traw robi dym. Zero snów, mam blue screen, karuzel, trochę mdli. W głowie tylko jedno zdanie: zjadłbym ciebie na śniadanie. Za kontynuujemy naszą podróż po Polsce i sprawdzamy, gdzie występują utrudnienia. Czas na Dolny Śląsk. Na Dolnym Śląsku korki przede wszystkim do lokali wyborczych, na drogach więc spokojnie. Na najbardziej popularnych trasach, czyli tych prowadzących w góry, niewielkie utrudnienia jedynie w kilku miejscach. Na Krajowej 8 kierowcy jadący z Kłodzka w kierunku Wrocławia zwolnią tylko na wahadle w Bardzie oraz na światłach w Jordanowie Śląskim. Na trasie powrotnej z Karpacza, a więc na Krajowej 3 i 5 podróż przebiega bez żadnych przeszkód. Niewielkie przeszkody jednak kierowcy napotkają na Krajowej 35 pomiędzy Świdnicą a Marcinowicami. To w dalszym ciągu pokłosie ciągnącego się remontu, ale na pocieszenie dodam, że jest już on bliżej końca niż dalej. Na trasach ekspresowych spokojnie, jeżeli chodzi natomiast o miasta, to korkuje się jedynie Wrocław i jego południowe wlotów Karkonoska do Zwycięskiej i Mokronoska. Poza tym spokój i oby tak zostało. Szerokości. Te informacje zebrał Aleksander Ogrodnik. Skoro Dolny Śląsk był, to teraz Katowice i Górny Śląsk. Dobry wieczór. Na drogach województwa śląskiego dość spokojnie. Policja nie informuje o poważniejszych zdarzeniach, chociaż mamy kolizję na autostradzie A4, która skutecznie spowalnia ruch. Do tego zdarzenia doszło na wysokości granicy Małopolski i Śląska na pasach do Katowic. Tam zderzyły się 4 pojazdy. Na miejscu trwają jeszcze czynności. Jak już ten rejon przejedziemy, no to ponownie staniemy w krótkim, ale jednak korku. Tym razem powodem są bramki poboru opłat w Mysłowicach. O tej porze nogę z gazu trzeba ściągnąć w kilku miejscach na krajowej 86, tak jest na wysokości Czułowa, jadąc w stronę stolicy regionu, oraz w Będzinie w miejscu remontowanego wiaduktu. Tutaj zwalniają kierowcy jadący do Katowic i w stronę Siewierza. Większe natężenie ruchu też na S1 w Dąbrowie Górniczej. Przypomnę, na kilkukilometrowym odcinku mamy po jednym pasie w każdym z kierunków, a powodem takiej sytuacji jest kompleksowa modernizacja tej właśnie trasy. Bez większych kłopotów przejedziemy innym remontowanym odcinkiem tej drogi, a mianowicie przez Bielsko. Nieco więcej aut o tej porze na krajowej 11 w rejonie Bytomia, 79 w Chorzowie i Katowicach oraz na krajowej 78 w Zawierciu, Tarnowskich Górach, Gliwicach i Rybniku. Na krajowej 1 między wspomnianym już przeze mnie dziś Bielskiem a Tychami ciaśniej jest w Pszczynie i Czechowicach-Dziedzicach. I jeszcze ważna informacja z samego centrum Katowic, gdzie trwa przebudowa ulicy Damrota. Wprowadzony został jeden kierunek od ulicy Warszawskiej. Ruch od skrzyżowania ulic Damrota, Krasińskiego, Wojewódzkiej jest kierowany na ulicę Graniczną i Francuską. No tak będzie jeszcze przez kilka najbliższych dni. Nie jedźmy więc na pamięć. I to na tyle z Katowic. Tradycyjnie życzę szerokości i przyczepności. Jedźmy bezpiecznie do celu. Pięknego wieczoru Państwu życzę i do usłyszenia. Marcin Kazak-Wielgus zebrał informacje z dróg województwa śląskiego. Po drodze z Trójką. 14 minut pozostało do godziny 20. 10 minut pozostało do godziny 20. Tu trójka i po drodze z trójką w naszym studiu podobnie Kuba Hanak z Krakowa, który poinformuje nas o tym, jak wygląda sytuacja na drogach Małopolski. Dokładnie dzisiaj w Warszawie, ale o Krakowie, bo w Krakowie dzieje się sporo, szczególnie na autostradzie A4. 416 km, 4 samochody uszkodzone, jeden pojazd na barierach. Ruch odbywa się pasem awaryjnym, to wszystko w stronę Katowic. Dużo gorsze zdarzenie na 449 km, ale również w stronę Katowic. Lądował tam śmigłowiec, dwie osoby są ranne i tam pojazdy również uszkodzone na drodze. Dwa pasy są czynne, natomiast no niestety policja informuje, że wszyscy są, chcą sobie robić zdjęcia. Tego unikamy. 407 z Zakopanego do Krakowa czysto, S7 do Warszawy, kilka czerwonych pól, które napotkamy po drodze. Uwaga na 94 w Wieliczce, to jest objazd A4, tam jest bardzo, bardzo ciasno. Na północy Krakowa w drogach 79, tam również kilka czerwonych pól. Na mapach pamiętajcie o remoncie mostu Dębnickiego, ulicy Kościuszki, tam bardzo duże utrudnienia również na drogach. Kuba Hanak przygotował te informacje. Dziękujemy bardzo. To przez ciebie on wraca do domu nad ranem, wierząc w jedno, przepraszam za tysiąc swych ust. To przez ciebie jej płacz nocą słyszę ze ściany, gdy mu dłoń ściskasz w pięść, co opada na stół. Oskarżam cię o łaskawienie, o samotnienie, zdradę i gniew. Oskarżam cię o pocierpienie, twoje płomienie, przelaną krew, testosteron. Tylko by wierzył, że kocha mnie, nas sprzedaż jest. Ty mówiłeś, że strach lepszy jest niż szacunek, więc mu broń wkładasz w dłoń i wciąż każesz mu biec. Oskarżam cię o łyskumienie, o samotnienie, prawie zniknie. Kaja przed momentem. Nasze spotkanie w Po drodze z trójką dobiega końca. Proszę z nami koniecznie zostać, bo przed nami wieczór w trójce, którego gospodarzem będzie Karol Gnat, a my już dziękujemy. Maciej Załęcki, Michał Kowarski, Piotr Firan. Do usłyszenia. My charming girl, I feel